ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje300. Drewil wierzy w Twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Drewil. Drewil, włącz kreatywność. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor Philips Android TV 55 cali 4K Ultra HD Ambilight. Zapłać teraz 1599 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 listopada na zegarach 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Strzały w siedzibie Reutersa w Gdyni. Policja zatrzymała Białorusina. W serwisie Trójki minister edukacji o planach na przyszłość. Słynny Coulson z policyjnej interwencji w czasie Marszu Niepodległości odnaleziony. Jestem Mateusz, pseudonim dla kolegów, podkreślam dla kolegów, Coulson. Nikt nie ucierpiał w wieczornej strzelaninie w siedzibie agencji Reuters w Gdyni. Policja zatrzymała 30-letniego obywatela Białorusi, to pracownik agencji. Przed 19 na drugie piętro budynku wszedł uzbrojony mężczyzna. Nieoficjalnie wiadomo, że miał długą broń i pistolet. Oddał 2 strzały, przerażeni pracownicy położyli się na ziemi. Zadzwonili pod numer alarmowy 112. Tylko dzięki bohaterskiej postawie jednego z mężczyzn, który obezwładnił napastnika, nikt nie ucierpiał. Koledzy mówią, że zazwyczaj brał popołudniowe zmiany, był zamknięty w sobie, często dzwonił do rodziny. W agencji zajmował się wprowadzaniem do bazy raportów firm. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, tworzenie szkół branżowych i edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami. Tak wyglądają plany resortu edukacji na najbliższe miesiące. Wczoraj minęły 2 lata od desygnowania Beaty Szydło na szefową rządu przez prezydenta Dudę. Jutro ministrowie na konferencjach w swoich resortach podsumują ten czas, opowiedzą o swoich planach na przyszłość. Minister edukacji Anna Zalewska już dziś w TVP mówiła o tym, że w jej resorcie trwają prace nad propozycjami, które zostaną przedstawione w czerwcu 2019 roku. Mamy 3 kluczowe kwestie, dodała. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pokażemy, jakich rozwiązań szukamy. Będziemy też pytać i związki zawodowe i nauczycieli, również parlamentarzystów. Kolejna rzecz, oczekiwana przez pracodawców, zbudowanie, bo oczywiście już mamy większość przepisów, ale to jest jeszcze za mało, branżowej szkoły, technikum, tak aby zmieściło się w rewolucji 4.0. Edukacja włączająca. To edukacja, która dzieci ze specjalnymi potrzebami włącza do społeczeństwa. Minister Zalewska przypomniała też, że podwyżki dla nauczycieli zostały zaplanowane w przyszłorocznym budżecie. Bohater ostatnich dni, Coulson, wreszcie oficjalnie przedstawiony przez swoich przełożonych policjantów. To do niego miał zwrócić się podczas interwencji wobec obywateli RP w czasie Marszu Niepodległości kolega słowami "Siadaj, Coulson". Działaczka, którą policja usuwała z ulicy, słowa przekręciła, twierdziła, że zwrócono się do niej niecenzuralnie. Podobnie uznało część dziennikarzy. Na kilkunastosekundowym nagraniu widać moment zatrzymania uczestników kontrdemonstracji i słychać, jak jeden z policjantów krzyczy "Siadaj, Coulson". Według obywateli RP funkcjonariusz miał użyć innego słowa i zwrócić się w sposób wulgarny do jednej z kobiet. Dziś policja wyjaśniła sprawę i przedstawiła adresata polecenia, czyli młodszego aspiranta Mateusza. Jak widać, policjant z tego słynnego filmika naprawdę istnieje i to jestem ja. I słowa, które padły, to były "Siadaj, Coulson", a nie tak, jak było to insynuowane. Policjant dodał, że przełożony w ten sposób oddelegował go do policyjnego busa. Genezy swojego pseudonimu nie pamięta. Tak, ksywa po prostu została wymyślona już około 5 lat temu. Genezy sam nie znam, gdyż nie ja ją wymyślałem, tylko moi koledzy. Obaj bohaterowie filmu to funkcjonariusze z oddziału prewencji policji w Warszawie. Policjanci wyjaśnili, że spotkanie zostało zorganizowane, aby pokazać przejrzystość działań. Dawid Grygorcewicz,

Studio Muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. W tle podziwiane przez melomanów całego świata syntezatory i saotomity pobrzmiewające w elektronicznej transkrypcji rawelowskiej suity Moja Matka Gęś. Suity osnutej wokół baśni ze zbioru Charlesa Perrault napisanych pod koniec XVII wieku. W wersji fortepianowej Moją Matkę Gęś Maurycy Ravel pierwotnie zadedykował wnukom rzeźbiarza Cypriana Godebskiego. W 1912 roku suitę osobiście zinstrumentował na orkiestrę. Niedługo potem, bo w 1919 roku Michał Fokin dopisał choreografię. A 60 lat później Tomita zaproponował płytę Album Ravela. W tle skończyły się przedstawione przed tygodniem rozmowy pięknotki z potworem. Właśnie z longplaya Album Ravela. Nie udało mi się wówczas przekazać elektronicznej wersji suity w całości. Dziś należne Państwu uzupełnienie. Ostatnia opowieść Matki Gęsi nosi tytuł Zaczarowane ogrody. Moja Matka Gęś, Zaczarowane ogrody. Część ostatnia. Ciąg dalszy kontrowersyjnego tematu. Bach i Ravel, Carlos i Tomita. rozwijanego w Studiu El Muzyki w poprzedni wtorek. A dzisiejsze hasło zawiera się w lapidarnym sformułowaniu: syntezatorowe fantazje, zaczarowane ogrody. Jak się Państwo domyślają, ogrody zapożyczone od Ravela, któremu jeszcze raz w efektownym elektronicznym wcieleniu damy parę minut. Tym razem posłuchamy Ferii, ostatniej części Rapsodii Hiszpańskiej skomponowanej w 1907 roku, a więc przed baśniową suitą. Transkrypcja Ferii na syntezatory pochodzi z Holandii z 1989 roku. Przypominam dzisiejsze muzyczne hasło studia – zaczarowane ogrody. Wystarczający pretekst do odwiedzenia najpierw ogrodów Faraona, awangardowej, krautrockowej fantazji niezapomnianego tria. Frank Fiedler, syntezatory Moga, Holger Trulsch, instrumenty perkusyjne i charyzmatyczny lider Florian Fritzke. Syntezatory, organy, piano Fendera. Popol Vuh to w nazwie i w muzyce nawiązanie do świętej księgi prekolumbijskiej cywilizacji Majów, a więc kontemplacja, duchowość, celebracja wręcz mistycyzm, spełnianie obrządku, muzyka wpisująca się w mitologię zamordowanej kultury. Należy dopowiedzieć, że Florian Fritzke i Popol Vuh to realizatorzy niezwykłych soundtracków do filmów Wernera Herzoga. Aguirre, Gniew Boga, Szklane Serce, Nosferatu, Fitzgeraldo i wreszcie Cobra Verde. Ale to już rok 1987, a my pozostajemy w kręgu etnicznych fascynacji z drugiego longplaya, rok 71. Longplaya z oczywistych artystycznych powodów wznawianego na kompaktach. Z nagraniem niezapomnianych eksperymentatorów Popol Vuh w ogrodach Faraona, w cieniu piramid i zagadek Sfinksa pozostawiam Państwa na 17 minut. ogrodach faraona Popol Vuh prawie sprzed pół wieku, 46 lat temu. A muzyka, choć w momencie realizacji awangardowa i korzystająca z rewelacyjnych modułowych syntezatorów Mooga, raczej oszczędnie i malarsko wykorzystywanych, w swym założeniu nawiązywała do kulturowych archetypów Afryki, Tybetu, prekolumbijskiej kultury Indian. Zresztą Florian Fritzke niedługo cieszył się syntezatorami. Jego muzyka i zespół podążyła w inną stronę. Podobno elektroniczne instrumenty Popol Vuh przejął sam Klaus Schulze. Przed państwem el muzycznych plenerowych czarów natury kolejna odsłona. Rok 2004 w zbiorach nagrań Aqua Voice. Secret Life of Birds to Tadeusza Łuczejki, ambient w najczystszej postaci. Tajemne życie ptaków. Muzyczny oddech przyrody. takie właśnie nastroje wyczarowuje wrażliwy mistrz polskiego ambientu Aqua Voice, Secret Life of Birds. Zdarzenia przewidywane na rodzimej L-scenie. W ramach wystawiennictwa na audio wideo show w niedzielę Krzysztof Duda, Przemysław Ruci, Robert Kanan z rąk naczelnego redaktora pisma High Fidelity odbiorą nagrodę za album bardzo wysoko oceniony, zresztą znany słuchaczom Trójki, płyta Trójmiasto. Także właśnie pod koniec tego tygodnia w salach Hotelu Sobieskiego w piątek, w sobotę o godzinie 18 30-minutowe recitale Władysława Komendarka. W niedzielę o godzinie 11:30. I jeszcze zdarzenie zapowiadane na 17 dzień listopada w Gdańsku, w kościele Bożego Ciała. Mianowicie koncert Józefa Skrzeka i Przemysława Rudzia. Jak mnie poinformowano, koncert inauguruje ideę odtworzenia XVIII-wiecznych zabytkowych organów konstrukcji mistrza Dalica. Zestawienie muzyka elektroniczna i zabytkowe piszczałkowe organy to może być ciekawa konfrontacja, tym bardziej, że dwóch wytrawnych muzyków bierze w tym koncercie udział. Józef Skrzek i Przemysław Ruć. A teraz już zapowiadam z satysfakcją debiut dzisiejszego Studia L i premiery siłą rzeczy Witolda Misztala, syntezatorowe wizerunki parków Warszawy. Taki tytuł ma nosić płyta, jeszcze nie wydana. Utwór pierwszy, zechcą Państwo ocenić. Park Skaryszewski. Skaryszewski, kompozytor Witold Misztal. Autor napisał w liście do studia parę słów o płycie Parki Warszawy. Zechcą Państwo posłuchać. Na terenie Warszawy funkcjonuje 79 parków. Niektóre z nich mają po kilkaset lat i wpisane są do rejestru zabytków. Są różnorodne, jak różnorodne jest to miasto. Zachwycają piękną harmonią i majestatem przyrody wplecione w tętniącą życiem metropolię. Album Parki Warszawy z konieczności zawiera impresje jedynie 6 z nich oraz fantazję o parku w nocy. Utwór zatytułowany Ogród Saski. W swojej muzyce kompozytor Witold Misztal napisał, że odnaleźć w niej można echa klasyków gatunku Jean-Michel Jarre, Biliński, Vangelis. Na niewydanej jeszcze płycie Parki Warszawy ma znaleźć się na okładce zdjęcie rzeźby